газаршгүй өршөө хайраа хүн төрлөх дүнтэй хуваалцдаа зөвхөн тэ өөрийн бүх бүтээлүүдээ энердэг тэр үнэхээр нэгэн билээ түүний бодоо бүр нүргээ Түүний сэтгэл хөдлөл бүрэн тэдний Оршин тогтнолтой холбоотой Тэр ямагт ярын дайж Өөрийн амин бүж бүрээ Тэр Дэг мэдэрдэг